Sura 6. Al-An'am. Stoka. Objavljena u Mekki. 165 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju druge sa gospodarom svojim izjednačuju. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo on zna kada će smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. On je Allah na nebesima i na zemlji. On zna i što krijete i što pokazujete, i on zna ono što radite. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. A nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od gospodara njihova, od koga oni glave ne okrenu. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numak لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Zar oni ne znaju koliko smo mi naroda prije njih uništili, kojima smo na zemlji mogućnosti davali, kakve vama nismo dali, i kojima smo kišu obilatu slali, i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih zbog grijehova njihovih uništavali i druga pokoljenja poslije njih stvarali. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. A i da ti knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju, ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Oni govore, trebalo je da mu se pošalje melek, a da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Reci, putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Upitaj, čije je sve ono što je na nebesima i na zemlji? I odgovori, Allahovo. On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na sudnjem danu sakupiti. U to nema nikakve sumnje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Njemu pripada sve što postoji u noći i danu. On sve čuje. I sve zna. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Reci, zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog, osim Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje. On hrani, a njega niko ne hrani. Reci, meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju. Kul inni ahafu in asajtu rabbi azaba jevmin azim. Reci, ako ne budem poslušan svome gospodaru, ja se plašim patnje na velikom danu. Men yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalika al-fawzul mubin. A onaj ko toga dana bude pošteđen, on mu se smilovao i to je očiti uspjeh. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, pa niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti kakvo dobro podari, pa samo je on svemoćni. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. I jedini on vlada robovima svojim. On je mudri i sveznajući. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Reci, ko je svjedok najpouzdaniji? I odgovori, Allah, on će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi zaista tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova? Reci, ja ne tvrdim. Reci, samo je on Bog. Ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge njemu ravni. Allazina atainahumul kitaba ja'rifunahu kama ja'rifuna abnaahum. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Oni kojima smo knjigu dali poznaju poslanika kao što poznaju sinove svoje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ A na dan, kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge njemu ravnim smatrali, gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali? Thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Neće im ništa drugo preostati nego da reknu: Allaha nam, gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali. Unzur kejfe kezebu ala anfusihim, vadalla anhum ma kanu jeftarun. Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا in hadha illa asatirul awwalin. Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumjeli i gluhim ih učinili. Pa iako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: to su samo izmišljotine naroda davnašnjih. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. Bel bada lahum ma kanu juhfuna min qabl, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa inni لَكَاذِبُونَ Ne, ne, njima će očevidno postati ono što su prije krili, a kada bi bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين I rekli bi, nema života osim na ovome svijetu i mi nećemo biti oživljeni. ولو ترى إذ وقفوا على رب قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أدتي بديتي كاكوشي kada pred gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita, zar ovo nije istina, odgovoriti, jeste, tako nam gospodara našeg, a i kako će on reći, e pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati, nastradat će kad im iznenada čas oživljenja dođe i reći će, o žalosti naše, šta smo sve na zemlji propustili, i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti. دُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? Kad na'lamu innahu lajahzunuka alladhi yakulun. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša, a niko ne može Allahove riječi izmijeniti. I do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo. Da Allah hoće, on bi ih sve na pravome putu sakupio. Zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju. Innama yastajibu alladhina yasma'un. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Odazvat će ti se jedino oni koji su poslušni. Allah će umrle oživiti. Zatim njemu će se svi vratiti. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo? Reci, Allah je kadar poslati čudo, ali većina njih ne zna. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili. I sakupit će se poslije pred gospodarom svojim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. A oni koji dokaze naše poriču, gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće, Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće, na pravi put izvodi. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْ تَدْعُوكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Reci, kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allaha prizivali? Bel ijahu tad'una fa yakšifu ma tad'una ilaihi in ša'a wa tansauna ma tušrikun. Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste mu ravnim smatrali. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. A poslanike smo i narodima prije tebe slali, i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna naša došla, ali srca njihova su ostala tvrda, a šeitan im je lijepim prikazivao ono što su radili. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. A kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala kulubikum man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bih. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vaše i vida vaše glišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam Bog osim Allaha to vratio? Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću. Kul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan au jahratan hal yuhlaku illa alqawmul zalimun. Reci, kažite vi meni, Ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivano ili javno, zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. Neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine, ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ A one koji u dokaze naše ne vjeruju, stići će kazna zato što griješno postupaju. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ تَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Reci, ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznat nevidljivi svijet, niti vam kažem, ja sam melek, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Reci, zar su isto slijepac i onaj koji vidi, zašto ne razmislite? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ يَقُومُ قُرْآنًا One koji strahuju što će pred gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim njega ni zaštitnika, ni zagovornika neće imati, da bi se Allaha bojali. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i na večer gospodaru svome mole, želeći naklonost njegovu, ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ I tako mi jedne drugima iskušavamo, da bi nevjernici rekli, Zar su to oni kojima je Allah između nas milost ukazao? A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. A kada ti dođu oni koji u riječi naše vjeruju, ti reci: mir vama. Gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv. Ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, pa Allah će doista oprostiti i samilostan biti. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. Kul inni ala bajinatim min Rabbi wa kadzibun. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. Reci, meni je doista jasno ko je gospodar moj, a vi ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete. Pita se samo Allah. On sudi po pravdi i on je sudija najbolji. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Reci, da je u mojoj vlasti ono što požurujete između mene i vas bilo bi svršeno. Allah dobro zna nevjernike. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. njega su ključevi svih tajni, samo ih on zna, i on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da on za nj ne zna, i nema zrna u tminama zemlje, ni tičega svježeg, ni tičega suhog, ničega što nije u jasnoj knjizi. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. On vas noću uspavljuje i zna i šta ste preko dana griješili. Zatim vas budi sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju njemu ćete se vratiti. I on će vas o onome što ste radili obavijestiti. إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare, a kad nekome od vas smrt dođe, i zaslanici našimu bez oklijevanja dušu uzmu. Thumma ruddu ila Allahi maulahum al-haq. Ala lahu al-hukmu wa huwa asra'u al-hasibin. Oni će poslije biti vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru. Samo će se on pitati i on će najbrže obračun svidjeti. Kul men yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakunanna minash-shakirin. Reci, ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja, kad mu se javno i tajno ponizno molite? Ako nas on iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Reci, Allah vas iz njih i svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima njemu ravnih. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Reci, on je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu, ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Pogledaj samo kako mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Tvoj narod kazmu poriče, a ona je istina. Reci, ja nisam vaš čuvar. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Svaki nagovještaj ima svoje vrijeme i vi ćete znati. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima, kad se opomene sjetiš. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni opominjati, ne bili se okanili. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur'anom da čovjek zbog onoga što radi ne bi stradao, jer osim Allaha ni zaštitnika ni posrednika neće imati, jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će zbog onoga što su radili biti u muci zadržani. Njih čeka piće od ključave vode i patnja nesnosna zato što nisu vjerovali. Kul anad'u min duni Allahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala قَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Reci, zar da se pored Allaha klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti, ni neku štetu otkloniti, pa da budemo vraćeni stopama našim, Allah nas je već uputio, i da budemo kao onaj koga su na zemlji šeitani zaveli, pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na pravi put, hodi nama. Reci, Allahov put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. I da molitvu obavljamo i da se njega bojimo, on je taj pred kojim ćete biti sakupljeni. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. I on je taj koji je nebesa i zemlju mudro stvorio, čim on za nešto rekne budi, ono biva. Riječ njegova je istina, samo će on imati vlast na dan kad se u rog puhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet i on je mudri i sveznajući. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zar kumire smatraš bogovima? Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je gospodar moj, a pošto zađe reče, ne volim one koji zalaze. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِ يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu: ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal-arda hanifan wama ana minal mushrikin. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. I narod njegov se s njim raspravljao: zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio? Reče on: ja se ne bojim onih koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvaća sve, zašto se ne urazumite? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. A kako bih se ja bojao onih koje s njim izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam on za to nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Biće sigurno samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju, oni će biti na pravome putu. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudri i sveznajući. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. I mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba i svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Wa Zakarija wa Jahija wa Isa wa Ilijas kullum min as-salihin. I Zakarija, i Jahija, i Isa, i Ilijasa, svi su oni bili dobri. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وسلما smo prednost nad svijetom ostalim dali. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. I neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu, njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. Zalika huda Allahi jahdi bihi man jaša'u min ibadih, walau ašraku lahabita anhum ma kanu ja'malun. To je Allahovo uputstvo na koje on ukazuje onima kojima hoće od robova svojih. A da su oni druge njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. Ulaika allazina atajnahumul kitaba wal hukma wan nubuwa. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. to su oni kojima smo mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alayhi ajra. In huwa illa dhikra lil alamin. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. Reci, ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Jevreji ne poznaju Allaha kako treba kad govore, ni jednom čovjeku Allah nije ništa objavio. Reci, a ko je objavio knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljate i pokazujete, a mnogo i krijete, i poučavate se onome što ni vi, ni preci vaši niste znali. Reci, Allah. Zatim ih ostavi, neka se lažima svojim zabavljaju. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. A ova knjiga koju objavljujemo blagoslovljena je. Ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Meku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju, vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori, objavljuje mi se, a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže, i ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje, a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima, spasite se ako možete. Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ثم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. A doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša, koja ste njemu ravnim smatrali. Pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo. To vam je eto Allah. Pa kuda se onda odmećete? Falikul isbahi wa ja'ala l-layla sakanan wa šemsa wal kamara husbana. Zalika taqdirul azizil alim. On čini da zora sviće. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnoga, sveznajućeg. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. Mi potanko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju. أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. On vas stvara od jednog čovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klas je gusto i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte zato plodove njihove kad se tek pojave i kad zru, to je zaista dokaz za ljude koji vjeruju. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Nevjernici smatraju džine ravne Allahu, a on je njih stvorio. I izmislili su, ne misleći šta govore, da on ima sinove i kćeri. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene On sve stvara i samo On sve zna. Zalikumullahu rabbukum. La ilaha illa hu. Khaliqu kulli shay'in fa'buduhu. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. To vam je Allah, gospodar vaš. Nema drugog Boga osim njega, stvoritelja svega. Zato se njemu klanjajte. On nad svim bdi. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Pogledi do njega ne mogu doprijeti. A on do pogleda dopire. On je milostiv i upućen u sve. Kad jaakum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsih, waman amija fa'alayha. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Od gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj koji ih usvaja, u svoju korist to čini, a onaj koji je slijep, na svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš čuvar. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. I eto tako, mi na razne načine izlažemo dokaze, da bi oni rekli, ti si učio, i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju. Ittabi' ma uhija ilajka min rabbik, la ilaha illa hu, wa a'rid 'anil mušrikin. Ti ono što ti gospodar tvoj objavljuje slušaj. Drugog Boga osim njega nema i mnogo božce izbjegavaj. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Da Allah hoće, oni ne bi druge njemu ravnim smatrali, a mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili, niti si ti njihov staratelj. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi oni nepravedno i ne misleći šta govore, Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se na kraju gospodaru svome vratiti, pa će ih on o onom što su radili obavijestiti. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci, sva čuda su samo u Allaha, a odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati? وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. I da mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni. لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Kada bismo im meleke poslali i kad bi im mrtvi progovorili i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šeitane u vidu ljudi i džina, koji su jedni drugima kićene besjede govorili, da bi ih obmanuli. A da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. I da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehe koje su počinili. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam on objavljuje knjigu potanko? A oni kojima smo mi dali knjigu dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Njegove riječi niko ne može promijeniti. I on sve čuje i sve zna. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta. I on dobro zna one koji su na pravome putu. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. وَمَا لَكُمْ أَلَّا قُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji? Mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu. A gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. To je uistinu grijeh. A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju. Pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogo božci postali. A man kana majtan fa ahjajnahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Isto tako, mi učinismo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْمِنَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. A kada njima dokaz dolazi, oni govore: mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je Allahovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe sigurno će stići do Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Onome koga Allah želi uputiti, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti, on srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Ovo je pravi put gospodara tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su učinili. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ A na dan, kada on sve sakupi, O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli. Gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio ti. Vatra će biti prebivalište vaše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati. Osim ako Allah drugačije ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudri i sveznajući. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim, zbog onoga što su zaradili. Ja ma'šara al-đinni wal-insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili, koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti i poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. Innama tu'aduna la'at wama antum bimu'jizin. Ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Reci, o narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Saznaćete vi već koga čeka sretan kraj. Nasilnici sigurno neće uspjeti. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je on stvorio, pa govore, ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim, kako ružno oni sude. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Mnogi mnogobožcima su tako isto šejtani njihovi ubijanja vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Oni govore, ova i ova stoka i ti usjevi su zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo, tvrde oni. A ove i ove kamile je zabranjeno jahati. Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o njemu laži, a on će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Oni govore, ono što je u utrobama ove i ove stoke, dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno ženama našim. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici. Allah će ih za neistine njihove, koje oni pričaju, kazniti. On je mudri i sveznajući. Kad hasira allazina katalu auladahum safahan bi gajri ilmin wa harramu ma razaqahumu Allahu iftira'an ala Allah. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. On je taj koji stvara vinograde, podoprte i nepodoprte, i palme, i usjeve različita okusa, i masline, i šipke, slične i različite. Jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ. I stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje i ne slijedite šeitanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj. Samanijata azvaj, min adda'ni thnajni wa min alma'zi thnajni. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I to osam vrsta, par ovaca i par koza. Reci, da li je on zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Kažite mi i dokažite ako je istina to što govorite. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. I par kamila i par goveda. Reci, da li je on zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao? Ima li onda nepravednijeg od onoga koji ne znajući istinu izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo? Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. Kul la ajidu fi ma uhija ilaja muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna mayta أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi ili krvi koja istječe ili svinjskog mesa. To je doista pogano, ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili crijeva, ili onog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili. I mi zaista govorimo istinu. Pa in kazzabuka fa kur rabbukum zu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin. A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mimo ići narod griješni. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Mnogo božci će govoriti, da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravnim smatrali, ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili. Reci, imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Kul falillahi l-hujjatu l-balighatu falau sha'a lahadakum ajma'in. Reci, Allah ima potpun dokaz i da on hoće, svima bi na pravi put ukazao. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Reci, dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio. Pa ako oni posvjedoče, tim nemoj povjerovati i ne povodi se za željama onih koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome ravnim smatraju. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصف وَقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se nevaljaštinama, bile javne ili tajne. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. Eto, to vam on preporučuje da biste razmislili. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje, da biste to na umu imali. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. I doista, ovo je pravi put moj, da se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova. Eto, to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Mi smo Musavu knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati, i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A ova knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite, da bi vam se milost ukazala. أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. يَقْذِفُونَ I da ne kažete da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravoga puta. Pa objavljuje vam se eto od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju, zato što to stalno čine. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'tiya بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna gospodara tvoga, ili neki predznaci od gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte, i mi ćemo doista čekati. Innal ladhina farraku dinahum wa kanu shi'an las منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih onome što su radili obavijestiti. Man jaa bil hasanati falahu ašru amsaliha. Wa man jaa bis سَيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ko uradi dobro djelo, bit će desetostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima, pravovjernika. On je vjerovao samo u jednog Boga. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova. La šarika lah, wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Koji nema saučesnika, to mi je naređeno, ja sam prvi musliman. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بِأُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ بَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. On čini da jedni druge na zemlji smjenjujete, i on vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže, da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on doista prašta i samilostan je.